चल रहा था। किंच एष हवा उदक श्रवण उदक निम्नो दक्षिण उच्छ्रायो यज्ञ भवति। यह जो यज्ञ है जो ऐसे विद्वान के द्वारा किया जा रहा हो वह उदक प्रवण है, उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। दक्षिणोच्छ्रायो यज्ञ भवति, इसे दक्षिण मार्ग के लिए वो जैसे जल प्रवाहित हो तो दक्षिण भाग ऊंचा हो उत्तर भाग नीचा हो तो जल कहां भागेगा, उत्तर की ओर ही तो जाएगा। उस तरह से यहां पर भी समझो, इसके लिए दक्षिण मार्ग क्या हो गया, ऊंचा हो गया, उच्छ्राय हो गया, और उदंग मार्ग निम्न हो गया। अतः इसकी गति अपने आप जो है उत्तरायण मार्ग की ओर हो जाता है। उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति हेतु इत्यादि कहने का तात्पर्य है उत्तर मार्ग की प्राप्ति का साधन हो जाता है। यत्र एवं इन ब्रह्मा भवति, कौन सा यज्ञ जिसमें जिस यज्ञ में एवं पूर्वोक्त प्रायश्चित आदियों को समय प्रकार से जानता हुआ जो विद्वान है ब्रह्मा होता हो, एवं इन भवति ब्रह्मांडम ऋत्विजम प्रति एष अनुगाता ब्रह्म स्तुति का। इस प्रकार के विद्वान होता जो ब्रह्मा है उस ब्रह्म पद में विद्यमान ऋत्विज के प्रति ऐसा अनुगाता, ये जो है प्रसिद्ध कथा सुनने को मिलता है ब्रह्मण स्तुति परा, वो ब्रह्मा का पद जो है ऋत्विज का स्तुति पर। यथो यथा आवर्तते कर्म प्रदेशाद ऋत्विजान यज्ञ क्षति भवन तत् तत् यज्ञ से क्षद रूपम प्रतिसंधत प्रायश्चित गच्छति परिपालक यथो यथो आवर्त। किस किस से हमें रक्षा करता है, वो कहते हैं कर्म प्रवेश, कर्म में प्रवेश हुआ ऋत्विजाम यज्ञ कर्म संबंधी का कथन यहाँ पर। अतएव ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ में जो कोई भी क्षति होता हो तत् तत् वह वह यज्ञ का जो क्षतरूप है उसका अनुसंधान करते प्रायश्चित के द्वारा वह हम लोगों को चारों तरफ से आवर्तन परिपालयती हमारा रक्षा करता है। मानवो ब्रह्मा, वह ब्रह्मा कैसा है, मानव तो मनुष्य तो होते ही है, मानव क्यों कह रहे हो आप, भाष्य कहते हैं मानव गर्द मनुष्य अर्थ नहीं लेना। मौन आचरणात् मननात्वा ज्ञानवत्वात् मानव, मनु अवबोधने से आप मानव बना दिया है। मनु ये रूढ़ शब्द नहीं लेना, राजा उसका पुत्र जो भी संतान है उसका नाम मानव, ऐसा नहीं। मनु अवबोधने से आन करके आदि वृद्धि करता हुआ मानव बना दिया, इसका अर्थ इसलिए मौनम कर मौन आचरण करने से मानव, अथवा मननात्व मनन किया उसने इसलिए भी वो मानव। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है वो ज्ञानवान, ज्ञानवत्पाद तथो ब्रह्मैव एकर्त्य कुरुन कर्त्री। कुरुन का तात्पर्य कुरुदेशवासी, ऐसा नहीं ले लेना, कुरुन मने कर्त्री, ब्रह्मा एव एकर्त्य कर्त्री मैंने ब्रह्म ही वास्तव में अन्य समस्त कर्ताओं की अपेक्षा से वास्तविक कर्ता इधर कौन हुआ, ब्रह्म। यो द्रीन आरुढ़ान अश्वा वड़वा यथा अभिरक्षति एवं विद्धा वै ब्रह्मा, जिस प्रकार से जो आरूढ़ योद्धा है उसको वह घोड़ी अपने योद्धा का अपने जो मालिक की जिस प्रकार से रक्षा करती है ठीक उसी प्रकार से यह ब्रह्मा यज्ञ यजमान सर्वांश ऋत्विजो अभिरक्षति, केवल यज्ञ को नहीं केवल यजमान को नहीं अन्य सब ऋत्विजों को भी तत्त दोष उन पर होने वाला जो पाप आदि से उसने सब की रक्षा कर लिया। तत्कृत दोष अपने ना, कैसे तत्कृत दोषों का अपने के द्वारा। यदि एवं विशिष्ट ब्रह्मा विद्वान तस्माद एवं विदम एव यथोक्त आवृत्त्यादि विदम ब्रह्मांडम कुर्विता नानिम विदम कदाचन, इसलिए यत एवं जिसलिए ऐसा है विशिष्ट है ब्रह्मा जो पद है यज्ञ मंडप के अंतर्गत ब्रह्मा ऋतु जो होता है एक विशिष्ट पद होता है और वह विद्वान तस्मात एवं विदम वह विद्वान होनी ही चाहिए इसीलिए एवं इदमेव यथोक्त व्यावृत्त्यादि विदम यथोक्त व्यावृत्त्यादि प्रायश्चित का जो व्यक्ता है ऐसे ब्रह्मानमेव कुर्वीत, ऐसे ब्रह्मा को ही, ऐसे विद्वान को ही ब्रह्म पद पर स्थापित करने चाहिए। नान एवं विदम कदाचरे थी, जिस प्रकार के ज्ञानवान नहीं है उसे ब्रह्मा नहीं बनानी चाहिए। दुराभ्यास अध्याय पर समाप्त करता है, ये जो दुराभ्यास किया है वह अध्याय की परिसमाप्ति का भी द्योतक है। चौथा अध्याय भी इस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त किया। पंचम अध्याय आरंभ होता है। यदि भी आपको पहले बता चुका हूँ पांचवें अध्याय तक पूरी की पूरी उपासना ही है। यहाँ छठा सातवां आठवां तीन अध्याय मुख्य उपनिषद है। और यदि भी इस आपने देख ही रहे हैं अब तक जितना आपने पढ़ा भी है इसे बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे बातें ग्रहण करने को मिलता है। ये तो है नहीं कि उपासना ग्रहण से हमारा मतलब ही नहीं इन चीजों से, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ ऐसी भी चीजें देखा जो कर्म निरपेक्ष उपासना है जो विदिशु सन्यासी भी कर सकता है, और कर्म सापेक्ष वो तो गैर गृहस्थी के लिए है, उनको छोड़ करके बाकी जितने कर्म निरपेक्ष अहंग्रह उपासनाओं का वर्णन किया है वो सारी चीजें तो अवश्य हर व्यक्ति कर सकता है। और उत्तरायण मार्ग अधिकारी होता हुआ ब्रह्मलोक प्राप्ति माध्यम से क्रम मुक्ति के अधिकारी हो सकता है। एक और अंग्रह उपासना में विचार आरंभ होता है, यह प्राण विद्या कहा जाता है। अन्य भी प्राण विद्याओं का प्रकरण आप इसमें पहले भी पढ़ चुके हो किंचित, और अन्य उपनिषदों में भी होते ही हैं। अब विचार ये करते हैं कि वह अनेक अंग्रह उपासनाएं हुई कि इन सारे अंग्रह उपासनाओं को इकट्ठे कर दिया जाए, यानी एक प्रतीक उपासना जो आप पढ़ रहे हो सारे प्रतीक उपासना एक प्रतीक उपासना करके उपासना किया जाए। तब वहां पर ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण इस पर विचार करता हो दिया शब्दादि भेदाधिकरण 3358 शब्दादि भेदाधिकरण। वहां क्या कहा, विद्या का जो रूप है वह तो वेद्य के आधार पर निर्णय होता है। जैसे एक ही का स्वरूप द्रव्य और देवता, ऐसे उपासना का जो स्वरूप है वो वेद्य तत्व के ऊपर निर्भर है। सब जगह हिरण्यगर्भ भी हो सकता है लेकिन कौन से गुण वाला था वो वेद्य के स्वरूप बदल गया फिर उपासना भी भिन्न मानना पड़ेगा। कहीं फल का वेद हो गया तो भिन्न मानना पड़ेगा। और गुणोपासंहार न्याय भी कहां लगानी ये विचारणीय विषय बन जाता है। और जहां सभी गुणों वाला तो नहीं, अलग अलग है, परस्पर विरुद्ध गुण भी हैं कई जगह पर। तो इसलिए विचार ये चलता है वेद्य जब एक हो, वेद्य एक है जहां वहां पर यदि परस्पर अविरुद्ध गुण जितने भी होंगे उन गुणों को उपसंहार आप कर सकते। वेद्यम एकमेव तत्रैव अविरुद्धानां गुणान उपसंहारो कर्तव्य, ये निर्णय दिया उस अधिकरण। और दूसरा निर्णय किया कि भाई पूर्व पक्ष किया अविरुद्ध क्यों, विरुद्ध होने पर भी उसकी उपासना के आधार पर उसका अलग अलग फल मिल जाए क्रमश। ये सर्वगुणों को संहार करने का पूर्व पक्ष करता है तो सिद्धांत करते नहीं आप गुणों को संहार नहीं। वेद्यों का एक होने के बावजूद वेद्यंच एकमेव, वेद्य भी एक है एक ही उपासना से लग भी रहा है फिर वहां सर्वगुणों को संहार नहीं किया जा सकता। विद्या भेदेना गुणानाम अनुपसंहार, विद्याओं का भेद होने के कारण से गुणों को उपसंहार नहीं किया जा सकता। ये कैसा निर्णय हुआ, शब्द आदि भेदा हेतु दे दिया वहां शब्द आदि का भेद से तत्त्व गुण विशिष्ट वेद्य में भी हम भेद मानते तत्त्व गुण विशिष्ट वेद्य का भेद हो गया शब्द पर यहां गुणवाचक शब्द या यादृश गुण विशिष्ट वो होगा एक हिरण्यगर्भ, तारस गुण विशिष्ट ही दूसरा जगह भी विचार हो रहा हो तो उनका उपसंहार करो नहीं तो नहीं कर सकते। यही तो न्याय दर्शन आदि में बहुत ही जबरदस्त चलता ही है। तो धर्म को लेकर भाई शुक्ल पटा नील पटा अंतर नहीं है क्या, अरे पट तो फटे ऐसा नहीं कह सकते यार, शुक्ल पट तो शुक्ल पट नील पट तो नील पट। कोई सन्यासी है और लाल पट पहनता है और गिरु पट, और यदि कभी इस दिन सफेद पहन ले तो क्या महात्मा है, वो रुपया है, क्यों ऐसा बोलते हैं, पट है पट पहन रखा है, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं वो लाल पट नहीं है ना, तो उस गुण विशिष्ट होने पर उसमें भेद आप स्वीकार करते हो। उसी प्रकार से गुण विशिष्ट हिरण्यगर्भ का भी स्वरूप में आपको भेद मानना ही पड़ेगा। अतः गुणोपसंहार सर्वगुणोपसंहार तो अत्यंत असंभव ही है। फिर क्या करना है, फलैकत्वाच्छेद तब बाद में सिद्धांत देखा, यदि फल भी एक ही कहा जा रहा हो वहां मेरा गुणोपसंहार, वहां पर गुणोपसंहार हो सकता फलैकत्वाच्छेद, तो विकल्प न समुच्चय, जहां फलैकत्व रहेगा वहां पर भी उपसंहार करने पर विचार करना कि विकल्प पूर्वक कर सकते हो, समुच्चय तब भी नहीं हो सकता, क्यों, कारण क्या है, यदि वो अहम रूपासना है वहां समुच्चय कैसे करोगे, आप वाले जो समृद्धित्व गुण वाला हिरण्यगर्भ बनना चाह रहे हैं, आप तिमत्त गुण वाला बनना नहीं चाहते, और दोनों गुणों के लिए उपसंहार कर दूंगा तो दोनों इकट्ठे आप कैसे बन पाओगे, है एक ही गुण वाला आप हो सकते हो कि दोनों गुण वाले आप हो जाओगे, अतएव कहता है जब फलैकत्व हो वह गुणों का विकल्प ही करना समुच्चय करना, एक काम्य उपासना है, काम्य उपासना नाम तो समुच्चय स्यादेव, वहां तो समुच्चय होगा। ब्रह्मसूत्र का हम सार बता रहे हैं, आपको ढूंढने से पुस्तक में नहीं मिलेगा, ब्रह्मसूत्र में जिस अधिकरण का सार हमने बता दिया, शब्दादि भेदाधिकरण लिया है, मैंने सर्वथा ही गुणोपसंहार को काम्य उपासना में समुच्चय करने के केवल छूट मिला है, और अकाम्य में निष्काम भाव से जो अंग्रोपासना विशेष रूप में जाते हैं, जहां पर आप उस रूप को ही प्राप्त होने वाले हो, मरने के बाद उसी को प्राप्त हो जाने वाले हो, तो जिन गुणों को लेकर के अपने उपासना जिस ब्रह्म का करोगे, हिरण्यगर्भ का करोगे या किसी का भी करोगे, देवता का करोगे, तो वही रूप तो उसमें प्राप्त करना है, और ये परसों वृद्ध गुणों को लेकर आप करोगे तो कैसा होगा, शीत और उष्ट उभय गुण वाला अग्नि की उपासना कर दो तो उभय गुण वाला अग्नि बन जाओगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वभाव है उष्ट गुण ही होता है उसका, शीत गुण तो हो ही नहीं सकता उसमें, इसलिए यावत यादृश गुण विशिष्ट होकर के हम जिसकी उपासना करते हैं मरणोत्तर काल में अंग्र उपासक वही रूप को प्राप्त कर जाने वाला होता है, अतएव यहाँ गुणोपसंहार नहीं हो सकता, विकल्प आपकी मर्जी है, एक ही फल है एक ही देवता है, तो आपको कौन से गुण विशिष्ट उस रूप को प्राप्त करना चाह रहे हो उस गुण के उपासना कर सकते हैं, ये विकल्प की प्रसिद्धि हो गई, लेकिन जब कामना को लेकर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सकल गुणों को लेकर कर दीजिए, वो ईश्वर की स्तुति हो गई, क्योंकि आप ईश्वर को अपनी कामना की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, आप ईश्वर बनना नहीं चाह रहे हैं, आप ईश्वर बनना नहीं चाहते, आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं, क्यों, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, उस स्थिति में आप ईश्वर को 50% गुणों के द्वारा स्तुति कर लो, कोई आपत्ति नहीं है, या नहीं, आप ऐसे भी हैं वैसे भी हैं ये भी हैं वो भी हैं, आप देखते हैं स्तोत्रों में परस्पर विरुद्ध गुणों के लोग स्तुति कर ही रहे हैं, अब वो विरोधी गुणों की स्तुति करने के बाद भी वो हमारे कामना को पूर्ति करने वाला, हम उस रूप को प्राप्त करने वाला नहीं है, आते कोई आपत्ति नहीं हो, इसलिए कहा एक काम्य उपासना है फिर तो आप सगल गुणों को संभाल कर सकते हैं, लेकिन निष्काम भाव से आप तद्रूपता प्राप्ति की उपासना कर रहे हो, तद्देव भाव की प्राप्ति की उपासना कर रहे हो, ऐसा अंग्रह उपासना में तो गुणों का संभार नहीं हो सकता, और गुणों का विकल्प ही संभव है, यदि फल एक है, यदि फल भिन्न है फिर तो विकल्प भी नहीं है, जिस फल के लिए जो व्यक्ति की जैसा उपासना करनी वैसे ही करना पड़ेगा, विकल्प का सवाल नहीं उठता, फलैक हो तो विकल्प, फल भिन्न हो वो भी नहीं, असकाम हो तो वहां उपसंहार, ये तीन व्यवस्था वहां विकल्प लेने कथन किया, उसको ध्यान में रखेंगे तो प्राण विद्या आगे जो कहने जा रहे हैं उसमें कोई आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि यहाँ अन्य कौशिक की उपनिषद के गुणों को उपसंहार करने की बात कहेंगे, यो हई ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद ज्येष्ठ हई श्रेष्ठ भवति प्राणो भाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ, पहला उत्तर निका में जाए सगुण ब्रह्म विद्या उत्तरा गतिरुक्ता, सगुण ब्रह्म विद्या का गति उत्तरायण मार्ग है, यह बात संयुक्त रूप से कह दिया गया। अतः इदानीं पंचमी अध्याय पंचाग्नि विदो गृहस्थ से ऊर्धरित सांच श्रद्धालु नाम विद्यांतरशीलिनाम तामेव गति मनुत्य अन्य दक्षिण दिक् संबंधी केवल क्रीमिणाम झुमारी अर्चना पुनरावृत्ति रूपा तृतीया च तथा कष्टतर संसार गति वैराग्य हेतु वक्तव्य आरभ्य है। अब इस पंचम अध्याय में क्या करने आप जा रहे हैं? पूर्व अध्याय में तो आपने सवर्ण ब्रह्मोपासना के माध्यम से उत्तरायण गति वर्णन कर दिए हैं। इस पांचवें अध्याय में पंचाग्नि वेत्ता जो गृहस्थ है उनका ऊर्ध्वरेत सांच श्रद्धालु नाम और जो ऊर्ध्वरेत वाले श्रद्धालु है उन्होंने अगृहस्थ है निश्चित ब्रह्मचारी लोग जो श्रद्धा वर्ग उपासना को कर रहे हैं विद्यांतरशीली नाम जो कि विद्यांतरशीली है विद्यांतरों का ही उपासनांतरों को करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तामेव गति मनुद्य उनको भी उत्तरायण गति ही मिलती है। उसका तो अनुवाद मात्र हो रहा है इसीलिए उक्ति का पुनरुक्ति दोष नहीं समझ रहा तो उसके अनुवाद किया जाए। अनुवाद क्यों करना पड़ रहा है? हमें अन्य मार्गों का चर्चा करनी है अतएव हमें उसको कथन करना पड़ रहा है। अनुवाद करके तत्पश्चात क्या करने जा रहे हो? अन्य दक्षिण संबंधी केवल कर्म नाम धूमादि रक्षणा पुनरावृत्ति रूपा एक दूसरा मार्ग वर्णन करने जाएंगे हम जो कि कौन सा मार्ग का नाम दक्षिणायन मार्ग है वो केवल कर्मियों को प्राप्त होने वाला है धूमादि से लेकर के चंद्रलोक पर्यंत की जो है पुनरावृत्ति रूपा है। और इसके अलावा एक तीसरा मार्ग का वर्णन करने जा रहे तृतीय एक तीसरी मार्ग का भी वर्णन करने जा रहे हैं हम। क्या है वो? कष्टतर पूर्व से भी और उत्तरायण मार्ग से की अपेक्षा से कष्टतर तो कष्ट वाला है दक्षिणायन मार्ग क्यों पुनरावृत्ति रूप है वो तो अपुनरावृत्ति रूप होने से वो इतना कष्टकर नहीं है, है तो उसमें भी फिर यहां से जाना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट में आपका नाम पड़ा रहेगा ब्रह्मलोक में बैठे रहो वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं आप यदि प्रारंभ कर्म बन गया हो तो अगले जन्म अगले कल्प में या अगले मनवंतर में कुछ देवता देवता बन जाओगे फिर उस ब्रह्मा जी के साथ आपका विदेह मुक्ति होना है तब तक तो पड़े रही है वहां है ना बड़ा वो भी कष्ट कर तो है ही है लेकिन फिर भी वहां पुनरावृत्ति तो नहीं है ना लौट गया किसी और योनि योनि में जाना नहीं पड़ेगा है? वो बवाल नहीं है इसीलिए उसको सुखकर मान लिया और कष्टकर कौन हो गया दक्षिणायन मार्ग जो पुनरावृत्ति उसकी अपेक्षा से कष्ट तोरा न ऊपर जाता है न नीचे आता यहीं पर भटक दे रहा है। क्या है वो? संसार गति ही जब कष्टदर संसार गति है जाए स्वर्गीय बस जन्म लिया मरा फिर जन्म लिया फिर मरा यही जन्म रहा है मर रहा है जन्म रहा है मर रहा है यही चक्कर काटे जा रहा है यह तो भयंकर स्थिति है। इस प्रकार के संसार का तीन गतियां उत्तरायण दक्षिणायन और तीसरे जो जाए सब क्यों कह रहे हैं आप वैराग्य है तो वक्तव्य क्योंकि इसके अगला अध्याय पूरा विशुद्ध वेदांत की ओर जाने जा रहे हैं अतः वैराग्य के लिए ही साधन रूपेण कहनी चाहिए इसलिए अध्याय आरंभ हो गया। प्राण श्रेष्ठ वागादिभ्यः प्राणो भाव संवर्ग इत्येच बहुशो अतीते ग्रंथे प्राण ग्रहण कृतम प्राण ही वागादियों के विषय से श्रेष्ठ है ये बात पहले हम प्रथम अध्याय में विचार कर चुके हैं। प्राणवाद संसार के पूर्व अध्याय में ही रैक प्रकरण में आपको कहा है बहुत प्रकार से अतीत ग्रंथों में अब तक पढ़े विचारों अध्याय में विभिन्न प्रकार से प्राण संबंधी विचार आपने किया है न कथम श्रेष्ठ वागादिशु विचार करना है अब कि वह वागांध्य की अपेक्षा में श्रेष्ठ क्यों है जो संकेत किया था है ना केवल संकेत किया था वहां सूत्र रूप से समझाना है आपको कि वह श्रेष्ठ क्यों सर्वई सहत्य कारित्व विशेष है क्योंकि इन सारे वागादि स्थूल शरीर शब्दातुमय त्रिदोषमय ये शरीर और वो इंद्रियां एकादश इत्यादि से युक्त होकर के सभी से संहति को प्राप्त संघात को प्राप्त होकर के ही और संघात प्राप्ति में सबका योगदान बराबर है सभी अपने अपने जो अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं है ना कोई भी एक अपने आप में विशेष कहना या उचित महसूस नहीं हो रहा है इसलिए विचार ने विषय बन गया लगता है कि इसमें हर चीज महत्वपूर्ण है जब एक चीज गड़बड़ा जाए तब आपको पता चलेगा वो कितना महत्वपूर्ण है। अब एक एक चीज की कहीं एक अंगुली कट जाए, सब्जी काटते काटते कट जाए, अब कितने दिनों तक आप परेशान रहते हैं। अब उस उंगली का महत्व महसूस होता है कि हर किसी काम में आगे बढ़ जाता है और दर्द होने लगता है, जलन होता है, फिर आपको लगता है क्या हो गया। तो चाहे पैर का हो चाहे कहीं का भी हो, एक फूंक से छोटा सा मुंह के निकल आता है तो कितना दिमाग खराब कर देता है। नहीं, बार बार दर्पण की ओर जाता है आदमी, अब अभी कम हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये मलम लगा वो मलम लगा, ये करो वो करो, वो गोली खाओ ये गोली खाओ, जब तक जाएगा ना 36 बार दर्पण देखते रहेगा, पानी कितना महत्व। एक छोटा सा चमड़े के ऊपर वह एक छोटी सी बिंदी के कितनी महत्व। तो आप कैसे कह रहे हो ये प्राण ही श्रेष्ठ है, ये तो उचित नहीं कि सर्व ही संहित कार्य तो अविशेष है कि सभी के द्वारा मिलजुल करके बने हुए संघात में सभी समान है, सब बराबर है। कदम चतुर्थ उपासना ऐसी स्थिति में केवल प्राण की ही आप उपासना करो, ऐसे क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसकी? तसे श्रेष्ठत्व गुण विधित से या अतः उस प्राण के अंदर अन्य की अपेक्षा से अन्य भले ही है संघात उपयोगी, लेकिन संघात का मुख्य कारण नहीं है। यह बात को श्रेष्ठत्व गुण को विधान करने की इच्छा से प्रथम इदम अनंतरम आरभ्य दे, सबसे पहले अव्यवहित उत्तर काल में पूर्व अध्याय की अपेक्षा से इसको आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि पंचाग्नि विद्या बाद में लेंगे, पहले इसको लेंगे, क्योंकि अवतरण काल में यदि भी कह दिया पंचाग्नि विद्या उस पंचम अध्याय का मुख्य विषय है, ये मुख्य विषय है हमारा पंचम या पंचाग्नि विद्या, लेकिन हम वही से उसी से इस अध्याय को आरंभ नहीं कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं प्राण विद्या, क्योंकि पूर्वोत्तर सर्वे करना है, पूर्व में विचार जितने भी हुए हैं प्राण संबंधी उसके विचार के और उसकी उपासना के महत्व को बढ़ाने के लिए यह भी कहना जरूरी था, पूर्व सकल गुणों का सिद्धि करना जरूरी, उसके लिए आरंभ किया था। यो वै ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेदा, साथ जो कोई पुरुष संसार में हाँ, जो कोई भी पुरुष इस संसार के अंदर विद्यमान व्यक्ति अपने से जो ज्येष्ठ है, अपने से श्रेष्ठ को जो जानता है, वह व्यक्ति भी ज्येष्ठ से श्रेष्ठ चाहो वही बोधी, वह अवश्य अपने स्वजनों के बीच में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा होता तो कौन है, प्राणो भाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ, प्राण ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ। अतः जो कोई व्यक्ति प्राण को ज्येष्ठ श्रेष्ठ करके समझता हो वह अवश्य ही अपने स्वजनों में और अन्यों के बीच में भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है। वह ज्येष्ठ क्यों है, आपके अपने समस्त इंद्रिय वृत्तियों के आधार पर आप जब बोलने लगोगे मैं देवदत्त हूं, उससे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि गर्भस्थ शिशु को आप विचार करके देखते हैं, जब गर्भ का विकास होता है इंद्रियों के आने से पहले प्राण होता है, इंद्रियां जब इसे प्रवेश करती हैं तब तक गोलकों में उससे पहले प्राण प्रवेश किया होता है, अर्थात सबसे पहले ये जो कलिल अवस्था थी जिससे प्रशोणित का मिल जाए पर बुदबुद हुआ, कलिल का पहले कलिल से बुदबुद हुआ, बेद से बुदबुद से फेन हुआ, फेन से मांसपिंड हुआ, उस मांसपिंड के अंदर फिर अंत में जब नाड़ियां निकलने लगती हैं उसी से प्राण प्रवेश हो जाता है, जब उसी से प्राण समर्पण व्याप्त हो गया, उसके बाद सबसे पहले उसके अंदर हृदय रूपी मांसपिंड विशेष पैदा हो जाता है और वहां से शुरू हो जाता है पूर्ण रूप में श्वसन क्रिया, लेकिन अभी श्वसन क्रिया उसके अपने नाक से नहीं, उसका नाक बना ही नहीं है, वो केवल एक गोल पिंड है और ऊपर खोपड़ी के जैसे छोटा सा पिंड बना रहता है, छोटा नींबू के बराबर, और बाकी सब बड़ा तो आम होता है ना, आम ये खाता है जो तोता आम बोलते हैं, तोते के जैसे आम होती लंबी छोटी थोड़ी लंबी वैसे होता है, बाकी सब वो आम के जैसा है, ऊपर एक नींबू का जैसा सिर खोपड़ा इतनी रहती है और अंदर हार्ट बन जाता है। ये प्रक्रिया आप उपनिषद में अन्य उपनिषद में देखेंगे, गर्भोपनिषद भी है, अन्य गरुड़ोपनिषद भी है, और आपके उसमें गुरु पुराण में वर्णन। और वहीं से क्या होता है, माँ का श्वास के द्वारा वो प्राण उसके अंदर आता जाता है, नाली के मर्ज का चालू हो जाता है। फिर धीरे धीरे हाथ निकलते, बाहर निकलते, फिर उसके बाद जो है सब गुड़ के बनने लगते हैं, फिर उसके बाद इंद्रियां आई। तो सबसे पहले कौन पैदा हुआ इसका मतलब, इस जीवात्मा का शरीर के अंदर प्राण ही हुआ, अतः प्राण जीव है। और प्राण श्रेष्ठ भी है, गुणों में अधिक है, इसकी गुण, इसका सामर्थ्य सब कुछ अधिक। अन्य सारी इंद्रिया करे ना करे काम, हो या ना होवे, लेकिन ये तो अपना काम करते ही रहता है। तो सब सो जाते हैं, थक जाते हैं, तो ये अपना काम में लगा रहता है। अधिक गुण वाला हुआ कि नहीं हुआ, न थकने का गुण पहले वर्णन कर चुके हैं, आते हुए श्रेष्ठ जो न थकने वाला है वही श्रेष्ठ। आप लोग भी आश्रमों में देखते हो या घरों में भी देखते हो, जो बालक बिना थके धड़बड़ धड़बड़ काम कर रहा है, माँ बाप सब गुरु लोग क्या करते हैं, उसको पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्यों, सारा काम कर रहा है और थकता ही नहीं, और जल्दी थक जाए बेकार है। ए, क्या तुम करते हो, कुछ कसरत करो, ताकत लाओ शरीर में, बड़े आज से पड़े रहते हो, सब लोग उसको डांटने में लगे रहते, जो थकता है उसको सब तरफ से उसको डांट सुनना पड़ता है, और कोई उसको कदर ही नहीं करते, बेकार आदमी। आश्रम में भी क्या है, वो महंत को बड़ा बोझ ऐसा लगता है, वो कभी बोझ हट जाए आश्रम से, सर कुछ नहीं करता है, अरे चौकीदारी तो करो, वो भी नहीं करता, बेकार है ये। ऐसे देखना क्यों मिल रहा है, इसका मतलब क्या, जो न थके निरंतर कार्यशील है वो श्रेष्ठ, वो अच्छा है। और प्राण के अंदर गुण होने के नाते प्राण ही श्रेष्ठ है। सदा कनिष्ठ है, कौन इंद्रियों को, इंद्रियों को मानो अन्य मांस पिंडादि की अपेक्षा से, ये हाड़ मांस की पिंड क्या काम करेगा आपका, ये सांग की है, गोलक है, गोलक रंग से क्या लाभ है आपको, उस गोलक की अपेक्षा से इंद्रियां श्रेष्ठ हो गई, ये तारतम्य तो होगा। गोलक के अधिष्ठान में समझ आ गई क्या, जैसे अधिष्ठान तो गोलक हुआ, इंद्रिय टिकेगी ही नहीं गोलक में, वो तो अपनी जगह वो भी श्रेष्ठ है, वो तो ही है, एक दूसरे के अधीन होकर श्रेष्ठ तत्व तारतम्य तो होता ही है ऐसा। अब बिना इन इंद्रियों का प्राण क्या करेगा, इंद्रियों में अधिष्ठित होकर के प्राण का संचालन का आप क्या कर रहे हो, मांस पिंड आदि नाड़ी आदि तो अष्ट प्राण का संचालन चल रहा है, इसलिए प्राण से श्रेष्ठ हो गए नहीं। जब तक सिंहासन है क्या फायदा है, बेकार है। अब राजा उस पर बैठ गया है, ये अब सुशोभित हो गया, ये सिंहासन साफ हो गया, सिंहासन की शोभा राजा की वजह से है और राजा की शोभा सिंहासन की वजह से, धनबोधन है। हमेशा अधिष्ठान की शोभा अधिष्ठित के कारण से होता है ना, ये मकान मकान है ठीक है, पहले भी था लेकिन नहीं, अब साधु बैठे हुए हैं, स्वाध्याय चल रहा है, ये मकान की अपने आप महिमा बढ़ गई, चार दस लोग आएंगे, ये आश्रम में संत लोग रहते हैं, और यहाँ रहने वालों को सब प्रणाम करेंगे, अरे ये तो, और वहां रहने वालों को क्यों नहीं करते प्रणाम करना, वहां क्यों नहीं जाते, अरे ये तो गृहस्थी है, तो वो भी अधिष्ठान। लेकिन अधिष्ठान का महत्व कम हो जाता है, अधिष्ठित का महत्व बढ़ जाता है, और अधिष्ठानों में भी अतर्तम्य कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति बना और अमेरिका का राष्ट्रपति बना बहुत अंतर है, दोनों का राष्ट्रपति गद्दी ही है, लेकिन गद्दी गद्दी में अंतर है, अधिष्ठान अधिष्ठान में फर्क हो जाता है। लेकिन अधिष्ठान की तारतम्यता उसी आधे की तारतम्यता आप अंतर करेंगे, और अधिष्ठान से हमेशा ही आधे अधिष्ठान बना ही है उस आधे के लिए, और उस आधे के ना अधिष्ठान निरर्थक है, यदि भी उस आधे से उस अधिष्ठान की शोभा बढ़ती है। और राय को बैठने लग जगह भी चाहिए था, कोई भी अधिष्ठान ढूंढेगा वो अपने लिए अधिष्ठान बना लिया, इसीलिए अधिष्ठान के अपेक्षा से आधे श्रेष्ठ है, और आधे के अपेक्षा से आधे का भी जो कारणभूत तत्व, इन आधे का भी जो स्वसंचरण के प्रति उनके अंदर जो चलन पलन हो रहा है उसका जो कारण वो तत्व होगा, वो यदि उसमें आहित है वो भी आ जाइए कौन है प्राण, वो और श्रेष्ठ हो गया। इसलिए उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होता है। और प्राण भी से भी श्रेष्ठ कौन होगा, जिसके कार्य है वो कारण उन्हें वायु में लेना पड़ेगा, वायु भाव समर इसलिए लिया अध्यात्म में जाओ प्राण से अध्यात्म, वायु से श्रेष्ठ कौन होगा आकाश, आकाश श्रेष्ठ आत्मा, इस तरह से श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी। और अंत में ही है इसलिए अपना जो स्वरूप है वही ज्येष्ठ सब कुछ, क्योंकि उसके बिना बाकी कोई न ज्येष्ठ है न ज्येष्ठ। ये तैरता का विचार है। अब यहां पर विचार चल रहा है कि इंद्रियों का प्राण का बीच में, इसलिए इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है। देखिए भाष्य और स्पष्ट हो जाए, यो वही कश्चित ज्येष्ठ प्रथम वयसा श्रेष्ठ गुण अभ्यधिकम वेद। जो कोई व्यक्ति ज्येष्ठ मैंने प्रथमम वयसा, वय के आधार पर सबसे पहला जो उत्पन्न हुआ, और श्रेष्ठ मतलब गुणों के द्वारा अभ्यधिकता गुणाधिक्यता को जो जानता है स ज्येष्ठ चाह भवती श्रेष्ठ भवती। इस प्रकार से पहले आपको फल का कथन करें, जो जिस श्रेष्ठ को जानता है वह भी जय श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसे कह करके आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दिया आपके मन में, अगर ऐसे फिर चीज कौन है वो कि हम भी संसार में जय श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, फिर आपके मन में आएगा वो जय श्रेष्ठ कौन चीज है जिसको जाने से मैं जय श्रेष्ठ हो जाऊंगा, तत्व की जिज्ञासा होती है। फलेन पुरुषम प्रलोभ्या अभिमुखीकृत्य आह, फल के द्वारा पुरुष को प्रलोभन दे करके उसको अभिमुख कर लिया, तत्व को उस तत्व को जानने की चेष्टा कर रहा है, इच्छा उत्पन्न कर दिया है। वह तत्व कौन है, प्राण वाग ज्येष्ठ वयसा वागा दिव्या, प्राण ही ज्येष्ठ वयस आयु का दृष्टिकोण किनके वजह से वागा दिव्या, ये सापेक्ष ही कथन होगा, क्योंकि जितने भी गुणवाचक शब्द होते हैं ये सब होते ही सापेक्ष, किसी ने किसी की अवधि को लेकर अमुक को आप श्रेष्ठ करके कहेंगे ज्येष्ठ करके कहेंगे, यदि कोई यही नहीं एक में अद्वितीय में कहां आएगा ज्येष्ठ, है ना। जैसे ना वो आया आपका व्यपदेश भाव में देवदर्शी एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव कृष्ण सैव मध्यमा, अब क्या अगर एक ही है अब जो चैसो व्यवहार कर लो फर्क क्या पड़ने वाला है, तो ज्येष्ठ कह दो तो अपमान नहीं, कनिष्ठ कह दो तो उसको कोई सम्मान नहीं होगा, न कोई अपमान है न सम्मान है, ज्येष्ठत्व को लेकर के सम्मान नहीं आ सकता, कनिष्ठत्व को लेकर अपमान नहीं आ सकता, अरे मंजिला है मध्यम वाला गया तो किसी तरह का उसको दुख होगा क्या, नहीं, कि वो एक ही। इसलिए ये शब्द वास्तव में सापेक्ष शब्द होने के नाते अवधि की अपेक्षा, अवधि क्या है यहाँ वागादि, वागादियों की अपेक्षा से यह प्राण क्यों पहला उत्पन्न हो गया, ये आपको कैसे पता चले पहला पैदा यही होता है, कहते हैं गर्भस्थ ही पुरुष प्राणस्य वृत्तिर वागादि पूर्वम लब्धात्मिक होती, गर्भस्थ बच्चे के अंदर आप देखोगे प्राण की जो वृत्ति प्राण की जो अभिव्यक्ति है वह वागादियों की अभिव्यक्ति से पहले ही प्राप्त हो जाता है, यह गर्भ विवर्धत है उसी के द्वारा तो गर्भ की वृद्धि हो रही है, यदि प्राण ना हो वह धमनियां कैसे चलेगी, बुद्ध फेन होने के लिए भी पहले माँ के प्राण से काम चल रहा था, माँ की प्राण से मांसपिंड होने तक काम चला, उसके नाड़ियों के बनने तक माँ का प्राण से काम चल गया, उसके बाद बच्चे के प्राण से चल, उसका अपना हार्ट बन जाएगा तो उसके बाद उसका प्राण चलेगा, लेकिन उसके प्राण की जो प्राप्ति माँ के श्वास से, इसलिए कहा जाता है गर्भिणी को वो एक नहीं दो एक दो जीव काम कर रहे हैं, इसलिए उसको खाना पीना सेवा सुविधा सब फलभार देना पड़ता है कि एक शरीर के दो दो बैठे हुए हैं, एक शरीर में दो बैठे हुए हैं, इसे ध्यान देना पड़ेगा स्थिति में, जैसे सिंगल साइकिल में जा रहा है तो कोई इतना खतरा नहीं आराम से जाएगा, और डबल जा रहा है तो कोई उसे नया नया डबल चलाने वाले से बहुत ही खतरा होता है, नहीं कहां गिरा दे क्या कर दे कोई भरोसा है क्या, तो डबल चला रहा कभी चलाया ही नहीं, तो उसी तरह से पहला गर्भिणी में तो विशेष ध्यान दिया जाता है, यार पहली बार हो रखती है पता नहीं क्या होगा, है ना, पूरे घर में आग पड़ो सब में बड़ा तनाव रहता है जब तक पता नहीं होगा, ये तो दो है और पहली बार डबल चल रहे हैं, नहीं पहली बार में तो बड़ा विशेष ध्यान, बाद में अभ्यास हो गया तो एक के बाद एक निकल ही रहा है कोई चिंता। तो गर्भस्थ पुरुष सिर्फ पहला क्या है, जीव का प्राणी पहले होता है जो उस गर्भ की वृद्धि का कारण होता है। इसलिए कहते हैं चतुस्थान आयो निष्पय, कहते हैं कि भाई वह गर्भ की वृद्धि वर्ध वृद्धि उसी से होता है। चक्षुराज स्थान अवय निष्पत्ति, इसे चक्षुराजी जो स्थान है उनके गोलक है उनके अवयवों की निष्पत्ति में भी इसी का मूल जो है भूमिका है। उसके होने पर सत्यमेव उसके बाहरी इंद्रिया उस गोलक के अंदर बैठेंगे। ये प्राणो ज्येष्ठ वैसा होती, इसलिए प्राणी अपने वैसे ज्येष्ठ होता है। श्रेष्ठ क्यों है ये? श्रेष्ठत्व प्रतिपादयिष्यति, श्रेष्ठत्व का भी प्रतिपादन करने वाले हैं, क्योंकि ये यदि निकल जाएगा तो पूरा शरीर अमंगल हो जाए, है ना, अस्पर्शनीय होगा। आप जो है आप बड़े प्रेम से दूसरे घात लगा देते हो, कर देते हो, नहीं हाथ जोड़ते हो, कमर हैंडशेक हैंड करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप उसे मुर्दे को दो, प्राण निकल जाए मुर्दे से कौन शेक हैंड करेगा? अरे ये तो छूना भी पवित्र, उसके साथ चलने वाले को छूना भी पवित्र कह दी, उसको छूना क्या, उसको लेके जा रहे हैं जो, उन लोगों को छू दिया तो आप अपमृत हो, क्योंकि वो जितने हैं वहां अधिकतर सूतक वाले होंगे, सब सगे संबंधी होते हैं ना, साथ में चल रहे हैं, वो सब सूतक दोष से युक्त है, और वो आप स्पर्श कर दिया तो दोष आ गया, आप में स्पर्श दोष लागू हो जाएगा, अब उसे फिर नहाना धोना दुनिया पर करना पड़ जाता है। इतना अमंगल हो गया ये शरीर प्राण का निकलने से, अतः प्राण को ही श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। प्रतिपादिष्यति स्वय इत्यादि दर्शनेन च, और इस बात को स्वय इत्यादि दृष्टांतों से आगे बताएंगे। पड़वीशिषं कौन, स्वय घोड़ों के वर्णन करेंगे, सिंधु का घोड़ा है, उसके चारों पैरों को रस्सियों से बांध के रखा हुआ है, और जो कोई चिंता नहीं चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन जैसे वहां मालिक आ रहा उसका जूते की आवाज आया तो तुरंत खड़ा ऐसे हो जाता है वो घोड़ा, और अपने ताकत लगा करके जो खूंटियों को भी उखाड़ के चल देता है, इकरी दम रखता है। उसे कहते हैं पड़वी शंको, जो कील गाड़े गए हैं जिसे उसकी रस्सी बंधी हुई है वो कील सहित उखाड़ के चल देता है। उसी वह प्राण जब निकलता है, ये जो खूंटियों के समान खूंटियां इंद्रियां हैं, कील बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, इन सबको उखाड़ के लेके चल देता है, किसी को भी यहाँ टिकन नहीं देगा। ये नहीं कि प्राण निकल गया और कोई एकाध इंद्रिया रह गए, ऐसे कभी नहीं हो सकता, सब उखड़ जाएंगे। उस दृष्टांत से वहां आगे समझाने वाले हैं, इतने निदर्शन दृष्टांत से। अतः प्राण एव ज्येष्ठ श्रेष्ठ अस्मिन कार्यक्रम संघाते, इस कार्यक्रम संघात में ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझो। यो वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठः स्वानां भवति, वाग्वा वसिष्ठः, जो कोई व्यक्ति वसिष्ठ को जानता है वह भी स्वजनों में वसिष्ठ हो जाएगा। कौन है वसिष्ठ? कद वाणी ही वसिष्ठ, वाणी ही वसिष्ठ, सबको वास करा देने वाला। यदि कोई आ जाए, महाराज हम दो तीन दिन रहना चाहते हैं, आप मौन रहेंगे, समझ लेगा ये हाँ भी नहीं ना भी नहीं, चलो भाई यहाँ से वापस, हमको ये बसने नहीं देंगे यहाँ, सोने नहीं देंगे यहाँ। अरे कोई आ गया, हाँ हाँ आ जाइए आइए रहिए, अब जबान से तो बोला, जबान से उसको वास करा दिया। इसलिए वास कराने वाला कौन है? इंद्री, वाघ इंद्री थी, इसलिए वाघ ही सर्व वास थी, वो वास कराने के विभिन्न साधनों में श्रेष्ठ है। और उसने भी छोड़ दिया वाणी में, यहां के गहरी चिपकी भर रहो, फिर तो क्या क्या नहीं। अब ये सब के हाथ से बता सकते हो, इशारे से बता सकते हो, इतना बोल देने से हो गया, इशारे तो कर दे हाँ आइए रहिए, लेकिन इसे ये तो नहीं पता चले एक दिन की नजर तो, वो भी अंगुली से बता दोगे, और जिंदगी भर रहने के लिए क्या बताओगे? तो इशारा है, कोई इशारा नहीं। इसलिए अन्य जितने भी साधन है वास कराने का, उन सब के पेशा से वशिष्ठ है, इसलिए वशिष्ठा कह दिया। वास कराने वाले में भी अतिशयीन वास कराने का सामर्थ्य रखने वाला वाणी, ये सारा कंडीशन बताया, आरती में आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं बताता भी है तो सारा नियम कानून बताया था, सब कुछ बताने का दम एक ही वाणी में है। विशेष रूप से वास करने का सामर्थ्य वाणी और अन्य जितने भी साधन है वह सब इसके पेशा से न्यून ही होता है, गौण ही होता है। इस पर मैं एक अधिकरण किया सर्व अभेदाधिकरण नाम ब्रह्मसूत्र 3:3:10 शब्दादि भेदाधिकरण था, 3:3:58 था और ये 3:3:10 का सर्व अभेदाधिकरण। जहां जब प्राण विद्या उपासनाएं आए हुए हैं विभिन्न स्थलों में, तर्द रूप तो सभी गुणों को उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि प्राण उपासना का फल भी एक ही है, सब जगह फल भी एक है। उपास्य भूता तत्व देवता भी प्राण भी वही है, केवल गुण अनेक आया हुआ है और वे गुण भी उस एक गुणी में विद्यमान वे सारे गुण परस्पर विरुद्ध भी नहीं है। जैसे वशिष्ठता ज्येष्ठता श्रेष्ठता ये सब क्या है, आयतनवत्व इत्यादि जितने भी हैं ये सब उसमें अविरुद्ध है, अतएव इन सभी गुणों को उपसंहार कर सकते हैं। केवल एक उपनिषद वाला नहीं, अन्य उपनिषदों में जो प्राण विद्या आई हुई है जिसका यही फल होता हो और अवरुद्ध गुण कथन हो रहा हो उन सबका उपसंहार करके कोई आपत्ति नहीं है। अतः कौशिक भी ब्राह्मण में आया हुआ ज्येष्ठत्व वशिष्ठत्व आदि के साथ इस श्रेष्ठत्व को जोड़ना पड़ेगा कि वहां पर ज्येष्ठत्व वशिष्ठत्व श्रेष्ठत्व और यहाँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ तीनों कह दिया। इसलिए कौशिक की शाखा वाला कोई व्यक्ति उपासना करना चाहता है प्राण उपासना, वो ये नहीं कहेगा भाई हमारे जो शाखा में केवल ज्येष्ठ और वशिष्ठ का है, श्रेष्ठ कहा नहीं है, इसलिए तत्व गुण से विशेष प्राण की उपासना नहीं करूंगा, ऐसा वो न कहे। ब्रह्म सूत्रकार ने कहा नहीं, उस व्यक्ति को भी यहाँ से ले जाओ छंदोक शाखा से कौशिक की शाखा में ले जाओ और यहाँ से ले गए ज्येष्ठ गुण को भी जोड़ करके अन्य गुणों के साथ उपसंहार करता हुआ उपासना करनी चाहिए, ये निर्णय वहां ब्रह्म सूत्र में दिया गया। भाष्यकार कहते यो वै वशिष्ठम वशित्रितमम आच्छादित्रितमम वसुमत्तमम वा यो वेद, वस निवासी भी है वस आच्छादिनी भी, दोनों ही का देखो ना कोई बात बिगड़ गया है और बिगड़ी हुई बात को छिपा दो तो और आगे मामला बिगड़ेगा नहीं, ढक दिया ना आपने बातों को, ढक दिया हुई तो हुई, आपने बोला ही नहीं कि इसके सामने चर्चा ही ना करो तब क्या होगा, बात फैलेगा क्या, कुछ आच्छादन कर दिया। इससे बड़ों के विशेष रूप बड़ों में कोई गड़बड़ी हो उसको जरूर दबा देनी चाहिए, ये छात्रों का विधान। तो अज्ञान वश भूल तो सब जगह होना ही है, मनुष्य मात्र में हो गया, इंद्रादियों में भी हो चुका है, दूसरों को तो कहने क्या, सृष्टि का करता ब्रह्मा ने ही गड़बड़ कर दिया, दूसरों को तो क्या कहना। इसलिए कहा गया कि हमेशा सत्य वचन किसको कहा, योगी यज्ञ की संहिता में सत्य का लक्षण करके कहा यथार्थ वचनम सत्यम विधि न, यथार्थ कथन करना सत्य नहीं होता, यथार्थ कथन करने से यदि बड़ों का अपमान हुआ यह शास्त्रविद के सिद्धांत की हानि होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में धर्म की हानि होने की संभावना हो वह सत्य भी आपको पाप देता है, पुण्य प्रदायक नहीं हो सकता। इसे उन्होंने क्या कहा सर्वहित कर्म यथार्थ वचन मेव सत्यम, सर्वहित कर्म सभी को हित में हो, सभी का हित में हो, बड़े छोटे सब हित में हो, और किसी बड़े ने गलती करी है उसको कहोगे तो क्या होगा, समाज में उसका हित ही होगा, अन्य लोगों के लिए वो भी कह रहे उसने किया तो हम ही करेंगे, ये तो होगा ना, नतीजा क्या होगा, ये जना इसे समाज में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ करके प्रसिद्ध है दुनिया में उन लोगों के द्रोह जो गलती है वो यथार्थ है, दिव्य आपने देखा है आप उसी को बोल रहे हो यथार्थ कदम बोल रहे हो, लेकिन उसे समाज का हित होता है, धर्म का हानि हो सकती है, सर्वजन हितकारक को नहीं है तो ऐसा वचनों को नहीं बोलना चाहिए, वही सत्य। आप वहां पर झूठ भी बोल देंगे ना वो कहते हो पुण्य प्रदायक हो जाएगा, यदि आपसे पूछा जाए हमने तो सुना उन्होंने ऐसी गलती काम की है, हैं? आप कहेंगे भाई नहीं भैया हमने तो सुना नहीं, आप तो उनके साथ रहते थे, आप तो विशेष आप तो जानते होंगे, ऐसे तो कुछ भी नहीं है हमारी जानकारी में तो नहीं है, पीछे क्या है क्या नहीं भगवान जाने। ऐसे आप झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन वह झूठ भी पुण्य प्रदान होगा, वह झूठ भी सत्य है, क्यों? वो सर्वजन हितकारक है, समाज हित से धर्म की रक्षा हो सकती है उससे। उसी में प्रसंग महाभारत का दृष्टान देते हैं, साधु ने बोल दिया झूठ, कुछ चोर लोग आए कसाई लोग, वो गाय का पीछे भाग रहे थे और गाय इधर पीछे की तरफ चली गई, उसके बाद वो लोग आए तो उन्होंने पूछा तो कहते वो आगे गए इधर इस दिशा में चला, इधर गाय की रक्षा तो हो गई और कसाई का अपना रोजगारी तो खराब हो गया है? फिर भी कहते नहीं, वो साधु ने पुण्य किया। उसके बाद कथा आते वो भी चोरी मरे, वो भी मरा, वो वहां पहुंचे यमराज जी के पास, यमराज जी ने गाने साधु ने सही किया, इसलिए एक तो गौ की रक्षा की और तुम्हें भी गौ हत्या के पाप से रक्षा किया, बचाया। तुम्हें एक दिन भूखा रह गया इससे गौर हो गया, उस दिन एकादशी थी तुम्हारा उपवास हो गया, अनजान में भी तुमने एक व्रत का अनुष्ठान कर दिया, ये तुम्हारे तो पुण्य का अभिवृद्धि हुई। अतः साधु का वह झूठ भी सत्य ही हुआ, इसलिए सत्य और असत्य, झूठ और जो है सत्य का विवेचन करना बड़ा कठिन होता है। पहले आपको सोचना पड़ेगा, कोई वचन बोलने से पहले हम तो सच बोल रहे हैं, लोग हम तो सच बोलते हैं, अरे तू क्या सच बोल रहे हैं, सत्यनाश हो रहा है दुनिया का, तेरी सच से धर्म का हानि हो रही है, फिर सचियो तो महापाप हो गए, महा झूठ हो गया, इसलिए हम सच बोल रहे हैं। ये सोचने से पहले आदमी को ये चेतना, हम जो बोल रहे हैं इससे क्या होगा, परिणाम क्या है, दूरगामी परिणाम तक चिंतन करके देखिए, इससे धर्म का हानि होने की संभावना है, ऐसा वचन को कभी नहीं बोलना। इसलिए कहते हैं आच्छादन करना भी वाणी का धर्म है, किसी बात को ढक दिया ये वाणी का धर्म है, और वास प्रदान करना भी वाणी का धर्म है। इसे कहते हैं आच्छाया दैत्रितमम वसुमत्तमम वा, दोनों अर्थ ले दिया, वस आच्छादने और वस निवास, दोनों अर्थ को ले आच्छादन ले लिया, आच्छादित्रितमम और वसुमत्तमम से वास वाक विकल्प है। यो वेदा सा तथैव, वह व्यक्ति उसी प्रकार से वशिष्ठो भवति स्वानां ज्ञातीनां मध्ये, कस्तरि वशिष्ठ इत्या, वशिष्ठ कौन है, जवाब दिया वाग वशिष्ठो वाग्मिनो ही पुरुषाः वसन्ति अविभवन्ति अन्यान वसुत्तमाश्च अतो वाग वशिष्ठः, जो वाग भी होते हैं अर्थात वाक को सम्यक प्रकार से कुशलता पूर्वक प्रयोग करने में जो समर्थ होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को दबाने का सामर्थ्य, दूसरों को आच्छादित करने की सामर्थ्य रखता है, पूर्ण शास्त्रादि रहता है, उसके बाद संयम नियम से वाणी का प्रयोग कर रहा है, एक भी शब्द गलत नहीं बोलेगा तो लोग अपने आप उसको मानने लगते हैं, अरे ये जो बोल रहा है तो बिल्कुल, जैसे युधिष्ठिर का नाम तो इसीलिए विवाद है कि वो एक भी फालतू शब्द नहीं बोलता और जो भी बोलता है सत्य, वो सत्य इस प्रकार से पूर्व दूरगामी सोच करके चिंतन करके, अतएव वह वशिष्ठ हो, उससे क्या होगा, दूसरा अपने आप परास्त हो जाता है, उसके साथ हिम्मत नहीं होगा अगले को कुछ बोलने की। इसलिए कहते हैं कि भाई वसंती अभी भवंती अन्यान इति वशिष्ठ पहला, और दूसरा वसुमत्तमाश्च, वसुमत्तम भी हो जाएगा, वास करने कराने वालों में श्रेष्ठतम हो जाएगा, और वैसा वाणी ही इसलिए वशिष्ठ है, इस प्रकार समझे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।